بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري الغنوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الثلاثين من كتاب النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وفي شرح القشيري على الأسماء الحسنى عند قوله الحي القيوم وقال يوسف بن الحسن بلغني أن ذنون يعلم اسم الله الأعظم إلى آخره jotay bi wessu ñi ngi yamone ci hadith sayyidatu aisha bi radiyallahu ta'ala bi mu laaj ne dama laaj ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne dama laaj jibril alayhi salam ismullah dama laaj ñaan yalla ismullah alazam neena jibril alayhi salam ñew indi ko mu nek luñu def ci trésor te cacheté ko allah neena sayyidatu aisha radiyallahu anha neko jinné na la sama day ak sama bay déjà expression bi expression la yo xamantene sahaba ay radhiyallahu anhu dañ koy wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lol mom motax borom xoxo bi rahmatullahi alayhi di wax ndax da neuf def nako wax kenn ku ne waye amana li nga xamne moy li gëna deugër insha allah moy def nako wax nitu yalla yu magi ñu sell ñu mak mu nako yow yow yenente bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay ñaan nga xamal mako xamal mako yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko ya aisha nuhina an ta'limihi an-nisaa wa subyan wa safaha yow sayyidat aisha radiyallahu anha ñi dañ ñoo téré ñu jangal ko jigen ñi ak xalé yi ak way déssé ñi moy ñi xamné seen bop dafa noy ñi nga xamné seenum xel dafa dess donc doko jangal jigen doko jangal yalla nak man nako ko xamal ndax na la ala kul shin qadir yalla man na lu ne ak tamit amana xeyna mu nek lo xamantene jamono ben periode la mais mu am ño xamne man nañu am prerogative en tout cas ku ko am ding ko xam ku am prerogative jangal ko kenn ci jigen ni ngir yello gim ko yello da nga ko xam nam ay signe la ko waaw ding ko xam mais sino duñ ko jangal jigen ni de manière générale xalé itam duñ len ko jangal xalé yi ndaw ñi xamne majeuruñ mais ñi nga xam tane spirituellement ay xalé lañ tam duñ len ko jangal effectivement wala xalé bi djublu wuñ ci rek âge bi mais spirituellement xalé lañ duñ len ko jangal ni kawé kawé lañ koy jangal ak ñi nga xamné seen xel dafa déssé parce que lan mën nañ koy jëfëndiko ci lo xamné baaxul mën nañ ci gañ seen bop comme niñ ko gissé ci jotaay bi wess ndax yélowul pour ñukoy jëfëndiko yéwén ngir aduna yewenul taw ngir lan alakhira dede ngir sakku kat aduna ngir sakku kat aduna lay djeglu wa voilà mais yewenul dal nga koy ala kulli halin dang ko wara jefandiko ngir jaamu yalla allah ngir jaamu yalla kess manam moro ci ñaan aduna dede même yenen tour yi lepp lo xamne zikar la bi niyetul ismillah azam ci yene ismillah azam do ko def illa ta'abudan lul ngir jaamu ko yalla jeexna Alhamdulillah. intaha fi lay munewa fi nek na ci sharh al-qushayri rahmalahu imam al-qushayri imam abu al-qasim al-qushayri rahmalahu dafa def sharh bu am solo ala al-asma'i tutur ya allah al-husna yu rafet yi bu am solo la ci sharh asma'i allah al-husna inda qawli fa wa kham bim nan al-hayy al-qayyum al-hayy al-qayyum muy firi batay ñaar bokon na ci avi wa yi waxna hayy al-hayy al-qayyum wa ismu llahi al-azham ismu llahi al-azham bokon na ci avi wala muna wa qala waxna yusuf ibn al-hasan rahmahullah ndeysan muna balaghani jote won nama an ci li wer bu wer moy zannun moy al-shaykh al-imam zannun al-misri رضي الله عنه زنون المصري من موم يعلم خمونا اسم الله تور يا الله العظم بي گنا ماك فخرجت نينا ما ген مي مكه تي مكه قاصدا ما دار سن بير نك اج دبلو اليه جيم تي موم ما جوغي فا دم دم دم مصر سيتي نيكو دا ادك نا خمنا اسم الله العظم نينا فا اول ما نجال بينك ليغا خمن بيغا خمنتنا ابصرني غيسنا ما راني داف ما خول داف ما غيس tawila lihiyati sama manam mun aji guddu sikim ma guddu sikim wa fi yadi am ci sama loxo rikwatul rikwa moy ben kaftier la comme genre ki kaftier rek quoi wa voilà wa legui neena manam mutaziran sama mbir nek aji lambayo bi mi zarin ci lambay wala katafi mu nek ci sama kaw kata fay manam sama kaw mbag yi ta o a manam ala kata fi mizar manam moy ak lambay watasuma ak kala ma tek ko benen lambay ne ma tek ko sama kaw lambay yo xam nga lambay genre seur comme ni wa makka yi kuy dem makka ni ngay tarax la yo ni ngi koy def loloy lambay d'accord légi néna mo def lambay bobu def sama kaw tam mo def lambay ak ben kala ni tek ko muy wad sama kaw ki bi waaw ma yor ben kaftier parce que kaftier xam mom ñom dañ ci daan def ay café wala ay yeneen xéetu ñam safa la ko wala ci xéetu safa la yéno la wala deng néna mo def néna fastash ba néna mu daadi xol manam mu istashba moy mu mel lu reuy manam mu gis lu reuy ni man zari sama gis manam sama xolene ni may meuna xolé sama jëm buma gisé mu nan mais ki manam kom genre kaw kaw la xet bob waaw manam dal waji dal señ bi numu solo voilà moy zunnun dede mom ci zunnun la jëm señ bi yusuf ibn hasan la yusuf ibn hasan wa ni mu solo quoi voilà sikim bi dafa guddou voilà ba paré en fait genre voilà lambay la ki ba paré yol fer kaffi voilà ñangi deg neena waye fa lama ba nga xamne salamtu nuyuna alayhi ci mom ka andaw nek mom kat isdarani daf ma doyatal bima xolé daf ma doyodal waya fa lam ma ba nga xamantene kana nek na ba'da ginnaw yowmayni ñaari fan aw salatan wala ñetti fan jaa o dogo dikir rajulun ben way min a'immati ci imam al mutakallimin mutakallimune ñe xamni al mukallam lañ nek ñeungul ci walu aqida mais surtout ci walu débat philosophique bi surtout ci côté bobu wa dañ mune fa nazarahu neena mu daggasante ak mom fi shay'in ci dara min al kalam ci kalam al mukallam bobu wastafara neena mu dali fete kaw mu note ala zinnun ci zinnun al misri min zalika ci bobu yoyé la masala bobu masala wa ghalabahu mu note ko fete ko kaw manam deng legi neena bima gisé xamna dara waji kaw kaw la xamul dara bo moytu ci dal nangama xam nga moy c'est farfelu voilà manam aspect extérieur voilà motax mu xeb ko voilà mu xeb ko legi bima ñewé neena ma ñew neena nek ci dara ci kër gi tok dara xamna lima taxaj jog moy ismu la rabb neena bo ñewé ñaari fan wala ñett rek am kenn ci gaay nga xamna ñu bu yalla mul kalam dañ ci ay ñew tok ci jotaay am ben masala bu ñew rek ci affaire yoyu mu dagassante ak mom mu not wa daal di koy ki quoi wa ci ay argument wa neena fax tamamtu neena ma daal di am jakare li zalika ngir lolu wa taqaddamtu ma daal di juk neena ma daal di dem ci kanam manam ma deggmal ci kanam wa jalasu ma daal di tok bayna aydihima ci sen kanam ñom ñaar sen digeunte ñom ñaar ci sen kanam ni jakarlo ñom wa neena wastala hein denga wastamaltu ma daal di jengal al mutakallim denga aji mutakallim bi moy wajjo bo nek borox xam bobu ila ye dem ci man manam ma fexé bu djublu ci mom manam neko wala me détourner débat me détourner ko wala neko ci ñewul ci débat bi wala wa nazartuhu neena ma dag santé mom hatta mbété khatatuhu ma dokko dajay argument dajj ko mom tamit bi ñu yex ci affaire mom ma dajj ko xam nga moy lool rek c'est dire ki xol imam zunnun radiyallahu anhu pourtant ku mag la nitu sosouf nitu yalla bu mag la yu tout ça mais bi mutakallim bi ñewé da ko dajje parce que du domenum xam nga lool la tamit moy liñ doon wax sank effectivement mëna nek wali yu bu mag mais bu li nekul domenum rek mëna ci wax lo xam nga lo tuk nañ kala yaangi deg wala mëna ci wala mëna ci baña ki da du ci nek référence ciosan ci xam xam moy xam xam bu nek dang koy jëlé ci ñi nga xamantene référence lañ ci jeex manam ñi nga xamantene ñom ay nañ ci domaine bobu comprendre neena suma top nak daqtu ma sewal alayhi timum al kalam kaddu gi manam moy argumentation bi rhétorique bobu manam dialectique islamique bobu dialectique bobu ma sewal nak dugg nak ci ay domaine yo xamne waji du ko maîtriser hatta mete lav yof xam deggatul comprendre tout kalam yi samay kaddu ma tagni ko ba waji deggatul limay wax xamatul fi may waxe fan la Allah moy nak moy vraiment moy yow rek na la ko ah moy yo say ma la raw duma sax xajaatu morom yow dama la man sentiment bu neex la voilà wa waye nak bu ko ki lalé baxul bu ko reuy yu bëgg xëccu pou keur xam xam du pour lolu wa deng neena qala ni me nak mom lolu da ko def imam zunnun radiyallahu anhu gis affaire bi gis ne wo way boy bi mom boy bi kema la ci me bolam boy bi genn na ma ci après nak da ngay gis serigne bi day fonku talibé mom ndeysane wa lolu deng motax mu ne fa ajabu mu dal yimu qala mu ne fa ajabu mu yimu zunnun zunnun amir radiyallahu anhu min zalika ci bob ci def jojja mu ne wakana nekkona jamono du sheikhan ben magat manam pa wa ana fek man shabun man jun la khale la ndeysane ndaw la ndeysane ayde bobu zunnun mom radiyallahu anhu nek na pa deja ak ni mu nek pa jaar fu bari wilaya gu reege yeb ak bima ñewé bi ko waji naré sonal man bima ñewé dama daggi waji dugg ak mom ci domaine yo xawta maîtriser wu ko ma war ko ma gaglo ko nopi loko deug waye xolal ni zunnun def radiyallahu anhu motax nit ku nek dag motax nitu yalla rek bokul ak kudul nitu yalla wallahi bo gisse buñu gisse kuko raw rek dafa am lu mu dexal xol mu ne fa qama mu juk mim makani ci place am mom moy serigne bi place bi mu toge won ci kaw mu juk fa wajalasa mu tok bayna ya day ya ci sama kanam man Allah tok ci souf sama kanam suk wa qala mu ne ma i'dhurni jigal ma fa inni naka man lam a'lam khawmu won musuma xam mahallaka sa taxaway sa place sa beurep minal alim ci xam xam fa anta yow day abarrun nas ya ki gëna bax ci nit ñi hein di fi man yow ya gëna bax ci place ci nek fi mané ci place ci manam ci samay mbir wala top manam gën ma jégué dal deug mona ma zala deñut ba'da zalika ginnaw lolou yu bajiluni mumay reeyal dima magal bis bu depuis jour bob fum tol damay magal way qarribuni mu dima jegeñal bopam ala jami'i ci kaw mbollem ashabihi ay andom talibem yep man la ci gënon fonko hatta ambete nak baqaitu ma dess ala zalika ci lola sanatan ab at kamilatan bu ma sekk ma nek fa nak pendant 1 an waxuma ko won dara fa qultu mu wax ko lo ñal ko baada sanati ginnaw at ba au bout d'un an nak mo ne ko nak mo wax ne ko ya oustaz yo oustaz bi alam oustaz moy al shaykh moy imam qudwa rokay bi et cetera serigne bi mag bi voilà bokul ak comme niko sénégalais dox sénégal buñ né oustaz mom moy moy le ki di voilà c'est le plus bas niveau que tu puisses avoir voilà quoi way moy waji jangal alifun ba on ci koñ ok allo de lu yémel ngay def bi monako yow oustaz bi mais oustaz ba oustaz ñom buñ ko waxé buñ ko doon wax liñ ci djublu moy ku aya ay ku magga ay mbir loolu lañ ci djublu muneko ana man kat rajulun way la jo xamne gharibun kutum rankela manam étranger la fi mu dekk ma ci dekk bi makka la joge ñew ba fi wax deug yalla waqad deug istaqat xemem na ilaye jëm ci man ahli sa wala istaqtu xemem luna ila ali jëm ci sama wa keur manam moy namna sama wa keur beug na dem seti ji len waqat deug na khalimtu ko ligeyal na la manam nek na ci sa service en tant que talibé sanatan du tolok at lu mo ngi ni mangi fi wa wajabate warna haqi sama aqada alayka ci yow amna nak droit buma am ci yow waqat deug xila waxefna li ñeel ma waxon nañ ma ne innaka yaw ta'ala mu daga xam isma tur al isma allah tur ya allah al azam bu gëna mag waqat deug nak jarabtani set nga sama mbir manam moy experimenter nga ma deng wa alim ta xam nga ni kat anni nak man ahlun ku yello la li zalika ñeer lolu amna nak vraiment amna habilité yor isma allah al azam parce que même mom bi mi dem xamone na ni ismullah alazam ken du ko jox ken kep ken même mom jappone na ni comme mom amna habilité kon warna bax bu demé de bu fa demé nek 1 an ligéyal serigne bi Allah hein pendant 1 an dina ko am serigne bi hein Allah hein yaye legui mu ne neena fa in kunta bu fekente na yow ni taarifu dang ko xam fa allimni xamal ma iyahu turba bu ne nak legui limu don deg ni koy wax deug la xamal ma turbi nak legui neena fa sakata mu nopi an ni wolif mu walam yujib te tontul bi sey inti dara wa awhamani mu deftef le loma anno nakat mom rubbama amana allamani mu xamal mako manam xamna comme genre rek ni wax ko mu tok ni wax ko mu nopi deg na sa wax xam nga par exemple wa deg na sa wax deg na sa wax gogo bu ko waxe nonu day momi ko ak rafet ndort ngeg yoy rek day japp ne limi tekki moy dina la ko nangul na la ko inshallah amul ben problème ngeug degge quoi voilà wa manam mu def lo ko kiw ko quoi voilà waw ko wax ju leer mais waxe nako no xamne comme nako wa baxna comme na bax wa baxna manam baxna moy dina ko xol ak yoy mu na tekki lol je vais étudier la situation mais mu na wax tamit mu na signifier tamit bon wa baxna quoi voilà wa baxna manam moy duma la ko jox mais mu na tekki tamit ne wa baxna dana la ko jox mu na tekki wa baxna dina étudier affaire bi dina étudier mais lolou yeb mom do ko wax mais nim ko ko waxe mom mu fogné no kon ki dina mako jox nena summa top nak sakata mu nopi anni walif ma sittata ashhurin jurom ben wer mu tok jurom ben wer waxatuma ci dara ci mbir mom falamma ba nga xamne kana nek na zalika lolu qala munuma ya aba yaqub e wa abu yaqub moy abu yusuf abu hasan Allah en fait moy dakantalam wa aba yaqub moy dakantalam mais mom mu ngi tuddu voilà yusuf ibn hasan voilà muna alasta khana ne ko talamu di xam fulanan dius sadiqan sama xarit la li ñeel ma manam sama andando la dal ha yaqinan ci lu wer bil fustat ci fustat fele manam ben ay zone la ni bo xamantene ay ki lañ fa def ay tante ay tante ay xeyma wala moy fustat d'accord ci wetum ci misra d'accord allazi mom xarit bobu allazi bi nga xamne yatina daf ñuy dikke wa sama mu daal tuddu rajulan ben way wa xam nga ko koku tam nek ci tante yi fe rek xam nga sama xarit bobu tamuy faral di ñew fi wa koku dal wa mu ne ko xam nga koku xass xam nga ko mu tuddu wajjo fa qultu mu ne ko bala ah kay xam nako qala mu ne ma gis nga dafa tok jurom ben wer waxuko dara ci lolu ndaysan mais talibé bi mu wo talibé bi ben jour manam xam nga ci biir yoy doona doxal xam nga ci jurum ben wer yoy doona waxtaan ak mom yu bari da nako diko yoni service diko ki comme loolu lagu dagay liggeel talibé bi day liggeel serigne bi rek wa jour bobu nak ba nga xamantene yag na nek ak mom ci ay affaire yu bari mais bis bi nak lako wolo nak pour nak affaire bobu bismillah al-azam bi mo do yakamti waye tamit fo nga prudent parce que lu nek mën na nek cause lu nek effectivement neena qala mun ma wala fa akhastu ander qala mun ma fakhru jennal illa fa akhraja bok fa akhraja mu dali genné manam mu ne fa akhraja mu dali genné illa yajum ci man tabqan manam ben boyet ni boyet boyet moy boat Dego tale jita dal ma yow de sa boyet bi bo muy tuddo do takali ko ak mom tablet bi boyet bo muy tuddo sa boyet bi mom bi señ man sar da wa wo nañ ma ci boyet abdou aziz bi we fek xam mo ndeysan radiyallahu anhu comme anno jamono yorul won portable xawma sax ba xam mu dina ko yor ndeysan wa mais kuko wo ci telephone señ abdou mom la doon mu wuyu ci nak daal bi wala lek nak ni wala gis na ci boyet ak bob manam moy telephone bi ndeysan wa moy boîte daal xam nga ndeysan wala ndeysan da mo tax sala jitté nak bima togn nan ma yow de sa boyet bi do tak liko mom yaangi nit waaw kon mu daal koy def ben boîte mi waaw ben genre caisse mi a muki batan bo xamne dañ ko mur mashdudatan dañ ko takke tak ko bu mu deugar mur ko tak ko bi min dil ci ben morceau ben tissu dañ ko fas ko wala fas ko wala fa qala murad mo wax li murad wax li ñeal ma nema awsil jokalel hadha li ila man ci ki nga xamantene samaytu mom la tuddal la ka ñel bil fustat ci tante ya fof wa lim sama li nak la bëgg nga legi li ni demal nga jox ko ki nga xamantene mo nek ci tante ya da ko yoni yobul ma li wa yobul mako fa sama xarit boba xam nga wa wa kay mu ñew jël ben boîte da di jël ki morceau mur ko ci tak ko mu dëgg fas ko jox fas ko ko mu jox ko d'accord neena ma lawa xam nga comme ben genre caisse la voilà boîte caisse ou ki quoi boîte voilà boîte voilà caisse am boîte voilà caisse bu xawa am ki touti voilà bu xaw reuy touti quoi mais mu mu mur ko def ci ki voilà takal ko ko jox ko ko neena qala neena neena mani fa akhastu ma dal djel at tibqa boyat bi voilà deug boyat bi ni caisse gi non neena li wadi ngir ma neena ngir ma jox ko ko mo yobul ko ko fa iza way limu gis moy dafa fek ne fa iza fak faf nak caisse ba huwa mom dal khafifun dafa woyof mo gis dal affaire bi woyof dal xam nga ak caisse gi nimu tol boyat bi mo war ko yob mo gis mu woyof tol khafifun mu woyof neena ka an mu mel laysa nekul fi ci caisse ga shay'un dara do wa we kess est ce dara ngi ci sa non serigne moy jaar ak talibim fune ah oui tem dawar waji waji deug neena fa la ma ba nga xamne balaxtu yegna al fustata ja tante ya khayma ya alladhi nga xamne bayna al habsi ñoy nek ci al habsi wal jurrat ak jurra manam ñaari place la fofu khultuma wax fi nafsi ci sama bop ne yu wajjihuni mi may djublu lo dunun an misr radiyallahu an bi hadiyatin ci ab adiya moy cadeau ila radulun ci ben way bi tebkhin ci ab boyet mon caisse bo xamne lay sa nekul fi ci mbir ma cheyum dara ki dal xam nga leg sax nga gis cadeau bo xamantene ni mu reey ni boko teye fek day woyof affaire bu mel non la t'as l'impression qu'il y a rien dedans voilà yaay deug nena ah way man mi ngi yobou ila ci kat han be ci ben way may dem ba ci ben nit diko yobou lo xamne dara neeku ci yi cadeau la yoy non man dal leg la la anzuran na giñ nani dana xol ila ma ci li nga xamanteni fi mo nek ci bir boyet bi kess gi dal non fokk ma xol bu bax la xol fokk ma xol lu ci ne bala mako jox kenn wala mako yobou Ren qala neena fa halaltu neena ma dadi firi fecci mu fecci almindi la manam morso ba tissu ki bi mu fecci ko neena wa fatax suma dadi ubi almukibat li manam moy liñ ko teji won mu ubi ko neena fa iza cha sa neena nako bu ko ubi rek neena fa fa ara moy ak kanya wala souri nuñ ko waxe kanya wala waaw no jinax jinax ra ou jinax jinax jinax moy souri waaw moy souri waaw neena gis ab jinax rek neena acca nafarat qat qat deug deug nafarat dawna mina tabqi ci kess ga kenn nga gis de jannah mo ci nekkon deug de ko rek mu ñalli la fa da ba da dem ha li mu kemane ah ne la kemane na lol lol lol e way sa affaire yu sho amna problème nak ne la qala de la faxte bobu ma jaxala de na makuma wa ma ñak to xep ah ma jax manam neena mu nek ci étage de stress et voilà de wa d'angoisse d'inquiétude de désarroi total quoi wa affaire mom neena wa qultu mani sakhira fowena kokulina retane lon retane na bi ci man zunnun he zun fowena ma rek bi mom dafa kemané hein serigne bi dum ko jox ak yoy waw nana wala mi sapp te demut hammi sama gitte sama jaxlé ila ma jëm ci li nga xamantene arada mom la namon man sama gitte ila ma ci li nga xamantene non wala hammi sama yitte ila ma jëm ci li nga xamantene arada mom la namon fil waqti ci wax te jamono jojja ci waxtu wa nena sama xel demul won ci ne ki peut-être lan mo wara tax muy doxala ak man ni na lolou de nena mama ma japp nak né nak le fait que serigne bi yoni ma ma jël ki bi def ko ni quand même titel na ma jaxal na ma dal né na qala né na farajatu ma dadi delu ilay jëm ci mom mukhdaban mukhdaban sa mbir nek aji mer ma mer mer gu tarata waye fa lama ba nga xamna raani ci lama gis rek bu mu gisee mu gis mom ni ma mere di ñew ci mom tabassama neena ci la muñe waarifa mu xam al qissata xew xew ba mu xam la xew non dès qu'il m'a vu arriver il a compris voilà c'était passé voilà mu xam ne dama firi affaire bi jannah de genn daw mune me ki daf ma don fowé neena mu xam qissa bi munema wa qala munema muné ya majnun yo dof bi a'tamantuka est ce que dina la doylo dina la wulu ala fa'rat a'tamantuka wuluna wulu wona doylo nala ala fa'ratin ci ben jinnah kesse fakhuntani nga worma Allah nga worma ci fa kayfa ananaka atamantuka ci lalay wolulo wala atamannako xana dana la jappandel lo jox la wolula ala ismillah ci tour yalla alhamdu bi gëna mag yow li rek la la wolulon dama la wolu jox la li nga dem worma est ce que dina la wolu do dina am ko luté mu mën la jox la ismillah alazim est ce que ding ko téyé ding ko wara téyé do tax kenn ko jox na n'importe qui voilà qum jogal fartahal nga laxas dem wala araka te bëggutuma la gis baadaha ginnaw bis bi abadan ba faw neena fa farxtu anhu ma daadi jëm djugé fofu dem wolif ko nta haf la Allah iswa bu yemi voilà lalla kon señ bi lañ mëna jàngé ci xissa bu melni waaw bi ci gëna mag moy ismullah al-azam bu do ko jox n'importe qui moy li yantibi sallallahu alayhi wasallam wax kenn du ko jox jigen ni duñ ko jox xalé yi duñ ko jox ñi nga xamne seen xel dafa dess benen mbir mi tamit mom moy da ngay gis ñom ni ñu meloon ci bëggal ligéeyal sëriñ bi ak yitté biñ ci nekkoon mais nak suuf ko mom dafa ñak ay téggine yo xamantene amuko won par rapport ak sëriñ bi parce que di japp ne sëriñ bi dalay fowé ak yoy ak lu mën ti xew da nga waron rek japp ne non ah wa alhamdullilah ma sha Allah alhamdullilah lool nga waron def manam adab yi la motarul won wa téggine parce que de toute façon waru won dans toutes les solution possible firi affaire bi yobou ko ci koko mom voilà lolu ben la mais ñaaral bi moy warul won douté sax ci né ndax serigne bi da koy nax wala da ko dafa am lu mbeug ci mom wala yu mel non warul won sax nek di xalat lolu amul won droit bi dafa waron wolu serigne bi ci lepp comme niñ ko gissé ci téggine serigne dafa am comportement bu ñaan mom benen bir mi tamit moy laaj gi mu ko laaj cheikh omar radhiyallahu anhu gis nga limu waxon ne serigne bi doon mako cheikh sayyid mohammed ghali radhiyallahu anhu buma ko doon laaj ben secret daf ma dan reprimander jajjuma yedduma bu baax bama bayyi lool bama toup ci toup gu sincère mais ben jour gis nga bimu bayé lool complètement di def rek ngir yalla na serigne bi da ngay and ak mom ngir yalla li geuna kawé li ngay wut moy le fait que nga xamné yalla xéewul gi geuna reuy gi mu la défal moy tassé bi mu la tassalé ak mom ngir tarbiya jeexna do xaar ci mom lenen bo xolé mom liko dal moy andul won ak imam zunnun radiyallahu anhu parce que nitu yalla la bu mu bëgg andal ak yoy mais dafa dem ngir am secret bu mu bëggoon ci mom manam dafa desson sincérité mo sincérité mo desson ci digënté manam djugul won pour and ak sérigne bi ngir yalla wala djugul pour wuti dara wala té lolu foko défé fum amé da ngay gis am comportement yu xew yu waral yo xamantene mën na la gañ yalla nñu ci yalla musul wala sérigne bi dakk la quoi carrément wa dako dakk gis nga dako dakk bu gëtuma la fay gis and ak mom nimu amé ci xam xam zahiri pourtant nimu ko xamé parce que ko gissone nimu defo nimu djug defal def waji waji kay def ko do ko waji mu don dagasante waji kay saway def ko voilà dako écraser lap lap yu metti voilà mais téréwul boudé secret yalla nak du lolou rek moko joxé dafa am deug go wara andal engagement bo wara am sa digënté ak sa borom subhanahu wa ta'ala digënté ak sëriñ bi loolu moy tax nga mëna am gis nga lepp lu aju ci maarifa li la koy jox du dara luddul and ak arif billah bo xamantene da ngay nekk ak mom té sincère sa digënté ak mom yalla rek tax nga and ak mom waro am lenen xala lol mo mon ko yow dof bi ya majnun yow dof bi est ce que nga fokh ne motax tamit secret yalla dafa am ñu ñu woru pour jox tek ko ci sa loxo pour jox len ko du ko ne ya ngi deg alhamdulillah wa rawa salona ibnu majah rahimahullah القزويني رحمه الله انا عائشة جلت سيدتي عائشة رضي الله عنها الله تعالى تعالى ذكر انا ادي مام ادي مام بوكو تودي مام في حديث رك واه ديسا واه اصلا انا في حديث سير حديث سنن امي انها قالت ني امام سيدتي عائشة رضي الله عنها انا سمعت دغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اللهم يوبور يالله بي تور رافتك ملي ييغتيكو اني نك من اسالك ما نغلي نيان بسمك جي ستور الطاهر باي اجي لاب المبارك باني باركل الاحب باي غن صوب اليك جيم تيو الذي بيغا خامتني اذا du'aita buñu ñaané bi sa yuñu la ñaané bi ci jaar ko ci tour bobu ahbab adapté da ngay nango wa iza su'ilta ta sa yuñu la laaje bi jaar ko ci tour bobu ataita da ngay joxe wa iza tarhamta sa yuñu yeur sa ko yeurmane ci yow bi ci jaar ko ci tour bobu rahamta nga yeurum wa iza tafrajta sa yo xamantene wa iza tufrajta sa yo xamantene a sakku nañu fajuk aajo bi jaar ko ci tour bobu farajta nga faj a djome gis nga mu ñaan lool yalla ma ngay ñaan ci sa tour bu mag man yow borom tour yu rafet ak na la yëkëti ki ma ngi lay ñaan ci sa tour bu lap bobu bu barkel bobu nga xamne mo moy bi gëna sopp fayo tour bobu nga xamantene sa yu ñu la ñaané jaar ci tour bobu nga wuy sa yu ñu la laajé jaar ci tour bobu nga joxé sa yu ñu sakko sa yërmale jaar ko ci tour bobu nga yërm sa yuñu la fajlo ay aajo lim lijeenti lo ay bir jaar ci toro nga lijeenti deug xala ma lolou mën nga ñaané ci barké tour bobu yow sa nga tuddu tour bi nga ñaan ci barké tour bi sa nga xam sax tour bi xam nga lolou da koy mën nga ko def effectivement ay nak bon tour bu mag bi mom comme niñ ko waxé waaw bokay def dal mom djublu ci jaamu sama exactement dang koy djublu ci jaamu yalla mais mën nga ñaan ci barké tour bi yalla fegal la sa aajo lolou bokul ak ngay zikar tour bi pour yofu voilà du ben D'accord. Kon mën nga ko ñaané ci façon bi voilà né ko yalla ma ngi lay ñaan ci sa tour bu mat bi voilà nga may ma nangam ak nangam voilà d'accord waye liñu téré moy ngay jëfëndiko tour bi parce que dafa am ay nuñ koy def nuñ koy rëkke dafa am façon buñ koy jëfëndiko Allah nga bañ ko Allah nga bañ jëfëndiko tour bobu zikkar yoy ngir aajo aduna deng qalat sayyidat aisha radhiyallahu anha nena fa qala mu dadi wax zaatu yawmin ben bes ya aisha e yo sayyid yo aisha radhiyallahu anha hal ndax alimti xam nga anallahu naka bur yalla taala ji qad deug deug dalani tektal nama ala ismi ci tur al azam bi gëna mag alladhi bi nga xamne iza sa yo xamne du'a ñaanef nabi ci mum ajaba dana wuyu suñ ko ñaané rek ci suñ ko wowe jaar ko ci tur bo mu wuyu قالت سيدنا عائشة رضي الله عنها فقلت منكو يا رسول الله يندوال يا الله صلى الله عليه وسلم بي ابي ماغي جيندنا سما باي انت يا امي اكسان يا اكسان داي وا موي كوم كي ان فيت واخ جي كوم حديث بلا لا ان فيت ميم برسك ميم حديث بلا بي تي ابن عدي مكو صلو تي الكامل بي تي ابن ماجه ميم حديث بلا رحمه الله ياغي ديك munako alimnihi nangama jangal ma way hadith boy xamal mako qala munako inna wal wer wor moy mom hadith moy tour bobu jangal ma lan tour bi qala munako inna wal fa qala munako inna wal wer wor moy la yam baghi yelaw lak ñel ya aisha yo aisha radhiyallahu anha qalat sayyidat aisha radhiyallahu anha fatana haytu ma dadi dandu ma sori wajalastu ma dadi tok sa'atan waqtu thumma top qumtu ma dadi jogat fa qabiltuma fon rasaho bobbe fuma top qultuma niko ya rasulullah ya ndawal ya allah allimni khamal mako gis nga ma neexal ko ma delu sat gis bi xeer giñ xeeran ci lu bax ndaysan qala neena muné inna wal yur bur moy la yam baghi yelaw lak ñel lak ñel ya aisha yo aisha ya aisha radhiyallahu anha an uallimaka tima xam an uallimaka tima xamal lako de inna wal wer bo moy la yam baqi yelowul lak ñella yow sayyidat aisha radhiyallahu anha antas ali ci ngay laaj bi di jaar ci sur bob shay ak daral duniya ngir aduna nga yalla nañ yelowul nga ci laaj dar ngir aduna lolou dum nono yelowul pour ma jangal lako lolou ben la ñaara bi moy yelowul pour nga laaj ci dara ci ngir aduna انتهى في اليوم الله دنگ ها الله iza fahimta bo degge bo comprendre haza li ñu wax alim ta da nga xam anna tilwer bu ma ismu tur al azam bu gëna mag la yustamalu def ko jëfëdiko li shay'in ngir dara min umuri dunya ci mbiri aduna illa lulli darurin ñel lor diino wi yin bo xamne ko ju diine la muta'alliqun bo xamne dafa aju bi diine ci diine wala bok dun daruri dunyawin mo xamantene manam lor lo xamantene necessité la ci aduna lo xamne dafa takko ak diine mbir mom la yuslahu du yewen ad diinu diine illa lul bi zalikal amra ci bobu le mbir deng illa lul bi zalikal amra ci bobu le mbir wala yumkinu tan jappande istimaluhu jefandiko ko manam bu fekkante ni mbir la mo xamantene diine ji daf no obligé lolu am pour diine ji meuna taxaw su lolu amul diine ji da dul meuna taxawati ngir lolu rek mom mo meuna pousser ngay jëfëndiko ko su dul lolu amo droit jëfëndiko ko comprendre nga señ bi delu watal ci kaddu inshallah mbir mo xamantene aduna la miru aduna la ga mais c'est que lolu su taxawul diine ji ci bopum modul am diine moy raf moy jeex bu nekké ci situation bu mel non en cas d'extrême nécessité voilà té xam nga lolu danaka pour mu xaw extrêmement rare voilà c'est d'une rareté extrême quasi impossible ci jamono ci lu mel non dal deglu xolal lim ci def mun fa hina izin ci jamono jojja bu boba la'allahu khayna sax yistamalu def nako jefandiko li zalika ngir lola voilà Il se pourrait que. Khayna. Manam pour won la vraiment mi affaire bobu nekké lu dogu. Ko dali gëna sammo dal moy. Utiliser ko. Utiliser. Ngir jaamu yalla kessa ngir ko ci kar ngir jaamu yalla kessa ko utiliser ci fa ci voilà bu ko defé ngir lenen de nga ko defé ko defé ok ngir jaamu yalla rek gis nga chapitre bi mi ngi jeex mune wallahu bur yalla ta'ala ajkaju al muwaffiq moy aji deppele ci bi manni ci xewalam yalla ñu deppele ci xewalam li sawabi ñeel djub lu djub Allah wa ilayhi ci djem ci mom kesse subhanahu tut namak salangam gatcha ngalama mom bakna ko kagna ko ci deñal ko mbolem wagne ko ci mom yalla dong al marjo moy delu way wal ma ab ak wir way chapitre alhamdulillah ban jeexal ko moy chapitre 29 wa ak 30 cheikh omar radhiyallahu anhu daf ci developer ay mbir yo xamantene ay jakle la yu ko borom subhanahu wa ta'ala defal ay cieur la yu ko borom jox te ay mbir la yo xamantene tamit yu reuy reuy la daf ci joxe exemple mom bopam mais teunkul mbir mi ci bopam parce que tariqa bi dafa am ño xamantene il faut que ñu jouer role yu melni ba nga xamantene ñoñu bu ñoré mbir yi alhamdullilah ci lañuy doga ci ñom ñoy khilafa geek hein ismullah al-azam pour tuddu ismullah al-azam yenen asrarut tariqa bi bok ci bir duggal yépp dugg ñu nek ay mbir yo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala fokk day faral day tan ay nit ño xamantene daf lañ koy dox bo xolé nak xéewal yoy sabar subhanahu wa ta'ala ni koy jaar andak cheikh omar radiyallahu anhu liko yalla may ci ciosan waye terewul deug la koy jaarign bako borom subhanahu wa ta'ala namme ci mom daf ko bolek sayyidi muhammad al-ghali radiyallahu anhu nabi yalla namme ci man bax voilà may ma ay xewal secret leer ye magbi mbir yu reuy yi jagle yek yep daf ma bolé akam cheikh mohammed sayyid mohammed al-ghali radiyallahu anhu radana bihi motax bok na ci kiman yu mak ak jagle yu reuy cheikh omaram radiyallahu anhu moy le fait que sayyid mohammed al-ghali radiyallahu anhu defal ko manam defal ko ay particularité yu mel non sauf que nak amna do kuma deg gumuna seydou mohammedou khali radhiyallahu anhu cheikh omar dong la amone comme talibé lolou amul lolou xewul xawna du mara ke nek wax bi voilà non lolou deug et puis nan seydi cheikh omar ki sidna ahmed tidiane radhiyallahu anhu daf don mune seydou mohammedou khali radhiyallahu anhu da don jambat wala xawma da don joy wala yu mel non ndax ne mom ñi ci dess amnañ ay talibé te mom amul talibé xam nga yow do lolou mu nan ko no yow amna ben kenn rek kenn moy nek sa talibi ko xamantene mom dina jënd yenen talib yeb subhanallah xam nga lolou mom lolou wax ju tumuranke la jo xamantene du kiyamane kiyamane la ko xamantene ak mana nek mo jappandiwul parce que tout simplement sir ahmed tidiane da daf doon wax tout temps rappeler gaay a l'ordre ne man ya'rifuni fal ya'rifni wahdi kep kuma xamna ma xam man kesse en tant que serigne man arada ni fal yurid ni wax di kep ku beug nek sama talib ku beug nek sama talib na nek sama talib man kesse lolou la dan wax do yep ay xew yu dan am ci jamono mom ci digeunte talib ni jele wer ci siral harazim la dan ci sir mahmoud mushri wala yu mel non ay sir mahmoud at tunisi radan yep def dal bind di rappeler ñoñu alors ne len def len dank serigne bi nak fi man kesse la koku lolou koku nan la meuna nekke ngay wolbeutiku di ñew di jambar ci kanamam nan ñe ci dess am nañuy talibé man awuma talibé et en plus awu talibé dafa melni lolou day objectif ci nitu yalla nitu yalla mom soxla wu la mi talibé sauf que nak cheikh omar radiyallahu anhu part ku particulier ci bir ñoom ci bir talibé mi d'ailleurs mo ci gëna feñ mom lañ ci gëna xam mo ci gëna ragneku té mo ci gëna kawé tamit radiyallahu anhu radana bi ay jaglem ay magayam ay buriyam kawé wayam ay solom ay kiyamanam duñu jeex duñu xat bo xolé ci chapitre yi ñaar yi di nga gis ci mom ay manam liko diine ji jaralon ni mu daan doxale ak mi nga xamantene non la incarner zahiru diine bi ak batinam zahiru diine ji dako incarner batin bi niki don ci tariqa bi dafa incarner zahiru tariqa bi incarner batin bi waye lolou yep mi ngi koy jaarale ci loxol ki nga xamantene mom moy ash-sharif al-hasani sayyidi muhammad al-ghali abu talib radiyallahu anhu ardaahu anna bihi te sid ahmed at-tijani radiyallahu ta'ala anhu jeuflante na ak mom ay xéeti jeuflante yo xamne comme mom ci bopam nim ko waxe ne suma neexon mani mbir yi dama ko jele directement ci sid ahmed at-tijani effectivement radiyallahu anhu sid ahmed at-tijani radiyallahu anhu jeul mbubu leer solol ko lako mbubu bi ko ko gis dafa adja non mom kentane bu reyna wa kentane bu reey sid ahmed at-tijani radiyallahu anhu yenenti bi sallalahu alayhi wasallam am ay yitte yu kawé ci ay mbirum sid ahmed at-tijani radiyallahu anhu am yitte yu kawé ci ay mbir cheikh omar radiyallahu anhu topoto ko pas a pas li gëna sew ci ay mbirum radiyallahu anhu terem bi rek karama bu reey la non seulement karama la ci sidah ci sid cheikh omar radhiyallahu anhu karama la ci kan sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu ak sid mahmoud ghali radhiyallahu anhu mais karama la manam mu'jiza la ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ki man gu reey la kay alhamdulillah jagle yi nga xamantene mom lako sama borom subhanahu wa ta'ala defal duñu jeex duñu xat ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu tass ñu ci barkem mu yok ñu ci zahir ak ci batin amin ya rabbi alhamdulillah suñu borom subhanahu wa ta'ala defal nako ay jagle yu reey reey yo xamantene tamit dañ koy poukere wo diko beggé diko def suñu sac ndax wax deug yalla suñu sac bu reey le cheikh omar radhiyallahu anhu tayyib alhamdullah ci barkem tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala tamit defna defal nañu ci barkem lo xamantene ci barkem rek lañ ko amé wallahi radiyallahu anhu wallahi wallahi lul jeex du xaj xajat wallahi deug la sun wallahi deug la alhamdullilah yeb dañ koy sante nak def ñu xaw ko li alhamdullilah wallahi man kay à chaque fois dañ koy fatali ci téré bi ak ci jang ci chapitre waye yalla day deppele mbir yi de telle sorte que lepp lo xamné ni ñu koy jankontel wala ñu koy bëgg wala diko mebet heure buñ démé ba tollu ci chapitre yalla day def lolu dañ koy dund wala ju gis ko alhamdullilah ci barké téré bi rek la téré bu yébé ok man la mom kay mom mais yi mu wax yépp mom daf na tahaddathat bi ni'mati hein wala bi ni'mati da koy wax pour waxtane xéewal guko yalla defal ñu tan lool rek lañ ko waxe waaw dañ koy wax rek pour alhamdullilah sante yalla mo amna sax yo xamne sax duñ ko wax mom duñ ko sax duñ ko dugg duñ ci wax duñ ci dugg afadan alhamdullilah mais dal sante yalla té képp kuko japp xamne japp na waldi yu orbe té vraiment nañu ñi yéewu tamit ci Cheikh Omar bu baax doxul gëdd la xam na dëgg moy kan parce que ñi ñu bari nak dañuy jël ay yenen bon yenen nitu yalla yo xamna ni alhamdullah yalla may na waaju té ko ci kawam té xam ñu dëgg moy kan Cheikh Omar té bala nga xam dëgg Cheikh Omar moy kan moy nga dugg ci rimax bu duggé ci rimax rek comme ni may wax rek lèr day gën ci téré bi dugg sa xol non dëgg la téré la bu kémané non ba paré mom ci bopam Cheikh Omar radhiyallahu anhu dafa kémané kémané go xamantene en tout cas ñaar chapitre yi mom vraiment dina tax nga am ben aperçu ci mom moy kan way dina la yé aussi djundunako ci mom fan la jaar ci chapitre 29 bi wa duñu fara diko dinañ fatal diko fatali way dina la wax deug deug Cheikh Omar moy kan ak fan la jaar fan la jaar ci yeen épreuve la jaar bala mo am li mu am ak na fa sonnon ci taxawal diine jarol nako lu ne fu ne dugg nako lu ne daj nako wa ak tar taxawal tarikh bi lu ne daj nako nak wa affaire yombul de simpleul de bu do defene c'est que gaay yu beur non lañ fokk dañu def gaay dañu juddou rek am lin am lepp mu jeex dedet dañu jaar ci yoon dañu jaar dañu am cheminement spirituel dañu jog di daan ah dañu jog di daan di am ay jafé jafé mais di jall ndax lan yalla rek lañ yittel yalla rek lañ bëgg yalla rek lañ am objectif ci yalla rek yalla Je sais que si vous histoire bu vous avez marqué le chapitre 29, vous avez fait le mot. Vous avez fait le mot. Vous avez fait le mot. Vous Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, waa bobu mom kéman la mom bobu mom kéman la mom waa no dalay wone non mais amna ben affaire buñ ci jara xamé moy képp ko xamantene da ngay fowé lén ci diiné ji nga askané sa bop Cheikh Omar radiyallahu waxuma la dara waye bo moy tut bu la akam dara mom du la jik parce que ni mu sonné ci affaire yi xey subango guddeek beutek parce que wax na la dajale na ci ay xam xam ci leral ci di jangale diine ci sonu ci ak ci tassare ko lo xamantene xam nga wax nako ay épreuve metti kay ba pare dund nako ku xam histoire am tout xam ko lo xamantene mom yow choono yoy mu ron daj nga ñew ba tay ngay dund ci képaram di dund ci barkem di doyo dal lolou bu la akam dalé du lo djik motax nak yalla nañu yalla def deug deug deug deug ñu nek deug deug deug ay ndono tok amin ya rab amin deug deug amin ya rab yalla nañu yalla defal lool amin ya rab amin nek deug deug deug deug ay ndono yalla nañu yalla may lool ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam a barke mom ci bopum cheikh omar radiyallahu anhu radha anhu bi amin amin ya rab amin alhamdulillah kon xamna ñu inshallah ki bu benen yone inshallah ñu dugg ci 31e chapitre bi waaw mom ci lan lay manam nga tiafal ñuko rek waaw mom day wax ci ne moy le nerf de la guerre chapitre bob moy le nerf de la guerre waaw ndax mas'ala tariqa bi yeb ci le reposer wu allah bien ak mom dinañ ko top kon attentivement dañ ko suivre mas'ala tariqa bi yeb ci le reposer moy lan moy ci gis nga ci chapitre yi gëna guddul la bok waaw voilà comme genre chapitre 6 bi la tolo la so xolé moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam le fait que wali yu diko gis te duñu nelaw dene yenenbi sallalahu alayhi wasallam day tew ci bepp place ci jëmmi bopum yaramam ak ruham ba pare day soppandi kuti di dem ci aduna bi fu ko sop ak fu ko neex ci gox asaman yek soufsi te lolou yep daf koy defé ci jëm ci melo posture bi nga xamne nonu la nekké won ak sahaba yi radiyallahu anhum non lañ ko doon gisse Allah Tape yenenbi sallallahu alayhi wasallam nimu fado ci beuti moy rek comme ni malaika yi fado ci beuti nit ñi kessé voilà voilà and ak ne malaika yi ñi ngi fi di dund ak ñun ak seen yarab voilà seen jëm yalla nak su bëggee nit ki gis ko jaamum ben jaamum gis ko da yekiti kiray gi nga xamantene mom mo nek ci digënté mom rek mu dal dikoy gis jeexal rido bi rek lay yekati moy le nerf de la guerre chapitre bi té aussi té mit réponse la ci ñuy wax na né ke wa mëno gis yonenté bi yakalatan wala manaman sallallahu alayhi wasallam wala da len dajji dajji bu yéme radi Allah ta'ala ka'adatihi comme nam ko baxo diko def wa mom bu duggé chapitre mom da koy toj bu mu leer voilà wa mu na jappé ba bayé la rek nga paré comme parce que li tax mu nek le nerf lu tax mu tuddé ko le nerf de la guerre moy ben wahhabit la gis mu koy wax mu na tariqa tidiane de toute façon mom ci ben masala rek la tégg moy est-ce que meun nañu gis yenen tibi sallalahu alayhi wasallam sangay nelaw parce que cheikh ahmed tidiane radi Allah an dani da gis yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mu jox ko tariqa bi telelawul mu jox ko tariqa bi té lolou est-ce que légui question bi lén rek la moy base bobu su mabé lepp mab ta lepp tariqa bi leppay mab mais mom japp na né ci xélam mu gatt mais yéne tibi sallallahu alayhi wasallam kene mënu ko gis té nelawo effectivement ci xélam mu gatt lolou la japp motax mi ngi souligner nan lolou moy seul moy li nga xamné tariqa bi yépp ci wax ñoo la téggu bis bu lo la daano wa day won ne tariikh di jall lepp ay tiaxat la daano na mabuna legui nak comme que loloy neer de la guerre lolou moy point bi nga xamantene bis bu ma buñ ko taxawale tariikh bi fu taxaw na tuwab di wax le point névralgique voilà moy point bi nga xamne bis buñ ko saxale tariikh bi saxna bu saxul rek tariikh bi du sax te mom buñ ko saxale rek moy won ne tariikh bi saxna moi mu tuddé ko le nerf de la guerre point névralgique bo man dañ ci taxaw léral ko bu baax inshallah inshallah lool moy le nerf de la guerre ah do nañ ci contane baxna waaw légui lool la alhamdullilah cheikh parce que cheikh Omar radi Allah mom ci bopom netelina dina fi netel dina fi wax ay mbir yu am solo yu reuy wala alhamdullilah aw ci ay leral ci ay demonstration ci waxu borom xam xam ci ay hadith waxu borom xam xam yi et cetera yo xamantene mom su ci paré et puis tamit amna ben wax kat luddul deug bo xamantene gis na ko ci télé bi tan yi ñu invité ko ci télé yi cheikh tidiane bité moko invité won waaw muy expliquer waaw di wax nan hadith yi wax nan ki bi manam même hatta ilmul hadith bim doon wax na ci la doon ki manam mi malodeu intellectuel ndeysane ñaka xam lu kemané yalla ñu yalla sam amin yalla ñu yalla sam wa kon xam na ñeen fofu inshallah inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin